Leben ist es ein Ball. Also nicht ein Ball zum Spielen, sondern halt so eine Veranstaltung. Und man soll das Hochleben genießen, weil das ist die beste Feier, die man sonst haben kann. Und wir werden nicht ein zweites Mal eingeladen, das heißt, man muss das Beste daraus machen. Ja. Und naja, und es ist alles insgesamt wert zu leben. Ne? Auf jeden Fall. Okay, das ist manchmal nicht okay. Aber das werdet ihr sehen. Das ist ein sehr positives Lied. Życie, kochanie, trwa tyle co taniec. Fandango wolę robi pop. Jetzt merke ich, dass ich dann halt doch mal umgehe. Ja. Manna, hosanna, różaniec i szaniec. I jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, innego kochanie nie będzie. Zanim więc serca upadłość ogłoszę na bal, marsz na bal. Chyba erstmal unten, weil ich wam wiem. Nie żyje bal, bo to życie to bal jest nad balem. Nie żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień wart jest dnia i to życie zachodu jest warte. Szalicie aorty, gdy idę na korty, roboto ty w rękach się pal. Miasta nie czułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Czujesz ten marmur pod obcasami? Tu żyje i tańczy. Walcz więc. Walcz więc i walcuj w górę, pójdź z nami. Jesteśmy wszak chmurą szarańczy. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad balem. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień wart jest dnia i to życie zachodu jest warte. Singe du mal, ich spiele mal. Chłopo robotnik i boa grzechotnik, z izby tu wynurza się fał. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Sucha kostucha, tam izwi kiedajło, łączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad balem. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. I dzień wart jest dnia, i to życie zachodu jest warte. Guck mal, hat er auch ja. Aber weißt du was, ich hab hier noch was von Wertern.